صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے آقا غمِ بلائیں گے، پیارے آقا غمِ بلائیں گے، آج لگی تو کل سگی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا، ساحل سے حاجیوں کا، پھر آ لگا سفینہ ساحل سے حاجیوں کا، سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب گینا، مولا مولا اب کی برس بھی مولا، رہ جا ہوں میں کہینا اب کی برس بھی مولا، رہ جا ہوں میں کہینا، تڑپ رہا گے اور پٹ راگا گے سینا، ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا، ان کے دیار میں

انسان کو حاصل ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا. اس کا اندازہ محض ایک لقمے سے لگایا جا سکتا ہے، جو نہ صرف خود ایک نعمت ہے بلکہ اس کے دامن میں بے حد و بے حساب نعمتیں موجود ہیں. کن کن مراحل سے گزر کر وہ لقمہ اس قابل بنتا ہے کہ اس سے غذا حاصل ہو سکے، ان پر غور کیجئے. لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روٹی اور سالن. روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے. جن جانوروں کے گوشت سے سالن بنایا جاتا ہے ان کی نشو و نما گھاس وغیرہ سے ہوتی ہے، سبزی اور گھاس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے. المختصر، روٹی اور سالن کا حصول زرعی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین و آسمان کا بڑا دخل ہے. بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اناج اور سبزیاں اور ان کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہوتی ہے. سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، پھر انہیں کاٹا جاتا ہے اور ہیوی مشینری سے گندم کو چھیل کر اس کے چھلکے کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اسے پیسنے کے لیے ٹرکوں وغیرہ کے ذریعے چکیوں اور ملوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور گندم پیسنے کے لیے لوہے کی مشینوں اور سالن پکانے کے لیے برتنوں نیز ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے. خدا مہربان جل جلالہ نے زمین میں لوہے کی معدنیات رکھے، ایندھن کے حصول کے لیے زمین میں کوئلہ رکھا، قدرتی گیس اور تیل پیدا کیا، جنگلات میں درخت اگائے، الغرض زمین و آسمان، چاند و ستارے اور بادل، سمندر و دریا، بارشیں، ہوائیں اور اناج سبزیاں، یہ سب چیزیں ایک لقمے کی تیاری میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو زرعی پیداوار بند ہو جائے، پھر بندہ اس لقمے کو منہ میں رکھتا ہے تو اس سے لطف اندوزی کے لیے زبان میں ذائقے کی حس پیدا فرمائی، زبان میں ایک ایسا لعاب رکھا جو اس کو ہضم کرنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے، اسے چبانے کے لیے دانت بنائے، پھر لقمے کو حلق سے اتارنے کے بعد بندے کا اختیار ختم. اب اس کو ہضم کرنا جسمانی اعضا کا کام ہے، معدہ لقمے کو پیستا ہے، جگر اس سے خون بناتا ہے، فضلہ انتڑیوں اور مسانے میں چلا جاتا ہے، اور یوں اس لقمے سے انسان کے جسمانی اعضا کی نشو و نما ہوتی ہے. آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور پیر سب اسی سے غذا حاصل کرتے ہیں، اسی سے چربی بنتی ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، اسی سے خون بنتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی بہنوں، اس تمہید سے اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ایک لقمے میں اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں. اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا کیا ہے؟ اس قدر نعمتوں کے ہجوم کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کی ہر ساعت، ہر سانس اس رب کریم کے لیے صرف ہوں کہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. بندہ کھائے تو رب کے لیے، پیئے تو رب کے لیے، چلے تو رب کے لیے، دیکھے تو رب کے لیے، سنے تو رب کے لیے، بولے تو رب کے لیے، سوئے تو رب کے لیے، الغرض اس کا جینا مرنا اپنے کریم مولا عز و جل کے لیے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی بہنوں، یہ تو ایک لقمے کی بات تھی، اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں. ان میں کثیر نعمتیں بن مانگے عطا ہوئیں اور کچھ طلب کرنے پر بخشی گئیں. ایک طرف ظاہری نعمتیں ہیں تو دوسری طرف باطنی نعمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. گویا بندہ اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتا ہے. اوپر نگاہ اٹھائے تو اسی کی نعمتوں کے دلکش نظارے دیکھے، نیچے دیکھے تو اسی کی نعمتوں کے جال بچھے دیکھے، دائیں دیکھے تو اسی کی نعمتیں ہیں، بائیں دیکھے تو اسی کی نعمتیں ہیں، آگے دیکھے تو اسی کی نعمتیں ہیں، پیچھے مڑ کر نظر کرے اسی کی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ خود یہ دیکھنا بھی ایک نعمت ہے. چلے تو نعمت، بیٹھے تو بیٹھنا نعمت، کھائے تو کھانا نعمت، پیے تو پینا نعمت، سوئے تو سونا نعمت، جاگے تو جاگنا نعمت، بولے تو بولنا نعمت، سنے تو سننا نعمت، پہنے تو پہننا نعمت، اور لکھے تو لکھنا نعمت، پڑھے تو پڑھنا نعمت، سمجھے تو سمجھنا نعمت. اور جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ عذاب و آفت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. العیاذ باللہ. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ہر وقت نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرما. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اہل ہندان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں. بس اللہ عز و جل کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. ایک بار پھر ان کلمات کو سنیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا رہے. چنانچہ پارہ دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والوں کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ عز و جل کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو. صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر شکر واجب ہے. تفسیر بیضاوی میں اس کے تحت لکھا ہے، عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی. اور تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پارہ دو سورہ بقرہ آیت نمبر 152 تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کا یہ معنی بیان کیا گیا، کہ میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی کر کے ناشکرے مت بنو. بے شک جس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے اس کی ناشکری کی. تفسیر ابن کثیر میں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ قوی سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے اللہ عز و جل اس کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ, کیسا بخت بیدار ہے وہ بندہ جسے اس کا رب یاد فرمائے اور وہ اپنی شان کے لائق اسے یاد فرماتا ہے, اور جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اور عطا فرما دیتا ہے, اور جو اس کی ناشکری کرے گا اللہ عز و جل اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور ہفتہ وار دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں, شکر یہ اعلی درجے کی عبادت ہے. شکر کی توفیق یہ عظیم سعادت ہے. شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے. شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے. یعنی جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. شکر والوں, شکر یہ اللہ عز و جل والوں کی عادت ہے. سبحان اللہ, شکر رب عز و جل کی اطاعت ہے. شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے. شکر ترک معصیت ہے. شکر معرفت نعمت ہے. جبکہ ناشکری باعث ہلاکت اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے. آئیے ان تمام باتوں نیز شکر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور ان کے واقعات سنیں کہ یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے اور اس طرح ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری نعمتیں یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں, مجھ سے ضائع نہ ہو. آئیے نعمت کی حفاظت کا ایک نسخہ سماعت فرمائیے. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل و مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا فرمائے پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کلمات کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی جو اللہ عز و جل چاہے نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے. یعنی شکر ادا کرے اس نعمت کا, شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہ دیکھے گا. سبحان اللہ. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر, نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر صاف کیا اور ارشاد فرمایا, اے عائشہ, اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو, اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. یہاں پر ہر اسلامی بھائی غور کرے کہ آج کل ہمارے یہاں جو نعمتوں میں اسراف کا سلسلہ ہے, کھانا کھاتے وقت بھی بہت سارا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، اور کھانا کھاتے وقت برتنوں میں کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے، پانی پیئیں گے آدھا گلاس پانی پیا آدھا گلاس چھوڑ دیا، اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں جو ہمیں مول ملتی ہیں یا بن مانگے مل جاتی ہیں، لیکن ان میں اسراف کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اسراف بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری ہی ہے۔ حضرت سیدنا عطارد قرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان عظمت نشان ہے، پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ترجمہ قرآن کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سبحان اللہ، اکاش ہمیں بھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، کہ اس توفیق کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ نعمت ضائع ہونے سے بچی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن منقدر قرشی علیہ رحمت اللہ قوی سے روایت ہے، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، کاش ہم بھی اس دعا کی عادت بنا لیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ عز و جل اپنے ذکر شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ حضرت سیدنا ابو جلد جیلان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ میں تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ میری طرف سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل کیوں نہیں؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں تیرے اسی شکر ادا کرنے یعنی اقرار نعمت پر تجھ سے راضی ہوں، یعنی اقرار نعمت، نعمت کا اقرار کرنا یہ بھی شکر ہی کی ایک قسم میں سے ہے۔ اسی طرح منقول ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں عرض کی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، کس طرح تیرا شکر ادا کروں، حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، اقرار نعمت کر کے ابھی تو نے ہمارا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، اکاش ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی انشاءاللہ عز و جل جہاں ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، وہیں الحمدللہ عز و جل بے شمار نیکیوں پر استقامت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت اور مدنی انعامات پر عمل کر کے خوب خوب اپنی اصلاح کی کوشش کیے جائیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت بن ہی جائے گی. حضرت سیدنا ابو عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے. یعنی ایک تو الحمدللہ اس نے کہا جس کے سبب اس کے لیے نعمت لازم ہو گئی، اور پھر جب پوچھا گیا کہ یہ جو نعمت ملی اب اس کا بدلہ کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے. بس یہ کہتے ہی اس کے پاس ایک اور نعمت آ جائے گی، کیونکہ اللہ عز و جل کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو یحییٰ باہلی رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان تیمی رحمت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں کو نعمتیں اپنی قدرت کے مطابق عطا فرماتا ہے، لیکن انہیں شکر کا مکلف ان کی طاقت کے مطابق بناتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ نعمتیں اپنی قدرت کے مطابق عطا فرما رہا ہے، نعمتیں اتنی کہ جن کا شمار نہیں، لیکن شکر کا مکلف جو ہے وہ بندوں کو بندوں کی طاقت کے مطابق کیا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو الحمدللہ بالاسلامی یعنی اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ہے کہتے ہوئے سنا، تو پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کیا. خلیفہ عبد الملک بن مروان سے منقول ہے کہ بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور شکر میں مبالغہ آمیز جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی الاسلام. ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے توفیق دے کر ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں اسلام کی ہدایت فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے جد اعلی سیدنا ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر بھی کیا خوب ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ قوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، حضرت آدم علیہ السلام تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکے جبکہ تو نے اپنے دستے قدرت سے انہیں پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں اپنی جنت میں بسایا اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے ان کو سجدہ کیا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، انہیں یقین تھا کہ یہ سب میری طرف سے ہے، اس پر انہوں نے میری حمد کی، بس یہی میری عطا و بخشش کا شکر ہے. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتیں فرمائیں، جب ان سے ان کے متعلق ان کے شکر کے متعلق رب کریم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح اے مولا تیرا شکر ادا کیا جبکہ تو نے ان پہ یہ نعمت فرمائی یہ نعمت فرمائی یہ نعمت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ انہیں یقین تھا کہ یہ سب میری طرف سے ہیں، اس پر انہوں نے میری حمد کی الحمدللہ کہنا بھی حمد ہے، میری حمد کی، بس یہی میری عطا و بخشش کا شکر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا ادا کیا، اور یہ تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، بزرگان دین، یہ نعمتیں ملنے پر اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور نعمت پر شکر کرنے کا ایک انداز پیچھے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ کی نعمت عطا فرمائی، اب ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو ان ہاتھوں سے نیک اعمال کرے، ان ہاتھوں سے اچھے اچھے کام کرے، اللہ تعالی توفیق دے تو ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کرے، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ان ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرے، اور راہ خدا عزوجل میں ان ہاتھوں سے مال خرچ کرے، ان ہاتھوں کے ذریعے اللہ توفیق دے تو دینی کتابت کرے، نعت شریف لکھے، بیان لکھے، ان ہاتھوں سے اللہ توفیق دے تو دینی مسائل کو لکھے، تو اس طرح اس ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس ہاتھ کو اچھے اچھے کاموں میں استعمال کرے انشاءاللہ عزوجل۔ جب اس طرح ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اسی طرح آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت، اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کرے، ان آنکھوں سے جب بھی دیکھے تو اے کاش جب بھی آنکھ کھلے تو اس کے سامنے قرآن مجید کی زیارت یہ کر رہا ہو، یہ بندہ جب آنکھ کھولے تو والدین کو ثواب کی نیت سے دیکھ کر حج و عمرے کا ثواب کمائے، یہ آنکھ سے قرآن مجید کی زیارت کرے، نعت شریف دیکھ کر پڑھے، اسی طرح آنکھ کی نعمت نیک لوگوں کی زیارت کرے، اور یوں اپنی آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اسی طرح کان کی نعمت ہے، کان کے ذریعے بیان سنے، نعت شریف سنے، دینی مسائل سنے، اس طرح اگر ہم اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اعضائے بدن کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں مصروف کر دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے انہیں غلط کاموں میں استعمال کیا، آنکھ کے ذریعے نہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھا، کان کے ذریعے نہ سننے والی چیزوں کو سنا، ہاتھ کے ذریعے نہ کرنے والے کاموں کو کرا، قدم کے ذریعے نہ کرنے والی جگہوں پہ گئے، نہ جانے والی جگہوں پہ گئے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہی ہاتھ پاؤں اور آنکھ کان، یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہمارے لیے کل برود قیامت ہمارے گناہوں پہ شاہد و گواہ بن جائیں گے، جیسا کہ منقول ہے کل برود قیامت ایک بندے کو رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ اسے بتائے جائیں گے، وہ ان گناہوں سے انکار کر دے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے بندے تیرے ان گناہوں پر میرے پاس مضبوط گواہ ہیں، وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھے گا اسے کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا، وہ عرض کرے گا مولا کریم گواہ کہاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ کو مہر لگا دے گا، اب اس کی آنکھیں بولیں گی کہ مولا کریم اس نے ان آنکھوں سے فلا فلا گناہ کیے تھے، فلا فلا نہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھا تھا، اس کے کان گواہی دیں گے اے مولا اس نے پلا پلا چیزوں کو سنا تھا کہ جس کو سننا اس کے لیے شریعت محمدیہ میں جائز نہیں تھا. اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. اے مولا کریم, اس نے ہمیں ان کاموں میں استعمال کیا تھا کہ جن کاموں کے لیے ہمیں بنایا نہیں گیا تھا, اور یوں پھر یہ حیران و پریشان ہوگا اور اس کے لیے جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا. تو اے کاش ان نعمتوں پر حقیقی طور پر شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے, شکر بالجوارح ادا کرنے کی توفیق مل جائے. ہمارے اسلاف بزرگان دین کا انداز سبحان اللہ, اور ان کو رب تعالی کی نعمتوں کا احساس بھی تھا اور ان نعمتوں پر یہ شکر بجا لاتے, اور بسا اوقات تو بعض اسی نام سے مشہور ہو جاتے, جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عبد الشکور کہا گیا. چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن مسعود سقفی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں, حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں صلاۃ والسلام کو قرآن مجید میں عبدن شکورا یعنی بہت بڑا شکر گزار بندہ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ اعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا کھانا تناول فرماتے تو اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے. کتنا پیارا مدنی پھول ملا کہ جب بھی نیا لباس پہنے, جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ایک بار ہم دوبارہ سنتے ہیں اور اپنے اندر نعمتوں کا اضافہ کرنے کے لیے شکر کو لازم کریں, کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں. پس اللہ عز و جل کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. اے کاش ہماری زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے, ہمارے اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہیں اور اس طرح شکر بالجوارح ہوتا رہے. حضرت سیدنا مخلد بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, شکر کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے. حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو وہ مصیبت و آزمائش ہے. بسا اوقات غربت, افلاس, تنگ دستی میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مولا کریم مجھے غربت سے, اس تنگی سے نکال دے اور مجھ پر آسانی فرما دے. اللہ رب العالمین اس پہ کرم فرماتا ہے اور اس پر نعمت فرما دیتا ہے, اس سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے, تنگی دور ہو جاتی ہے. لیکن بسا اوقات جب نعمتوں کا اس پر بارش برستی ہے, کثیر نعمتوں سے ملتی ہیں, تو اس نعمتوں میں وہ اللہ تعالی کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں, فرعون, نمرود, انہیں دنیا میں بے شمار نعمتیں ملی, انہیں حکومتیں ملی, انہیں بادشاہتیں ملی, اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود انہوں نے کفران نعمت کیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے, اور کیسے عبرت کے سامان ان کے لیے فراہم کیے گئے کہ ایک دریا نیل میں غرق ہوا فرعون, دریا نیل میں غرق ہوا, اور نمرود اس کی موت کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ ایک لنگڑے مچھر نے اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس کر اسے دماغی چوٹیں پہنچائیں. اور یوں وہ اذیت کی موت مرا۔ پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میرے کے سننے والی اسلامی بہنوں، نعمت کی کثرت بسا اوقات آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، ہر طرف عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے، تو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت اختیار کر جاتا ہے، اور یوں پھر وہ غفلت میں پڑ کر بسا اوقات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اگر پلٹنا چاہتا ہے تو بھی وہ خود راستے بند کر چکا ہوتا ہے۔ ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اگر نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اس کی قدر کریں اور ان نعمتوں پر شکر بجاتے ہوئے ان نعمتوں کو محفوظ کرتے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان واسطی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی نعمتیں یاد کرے بندہ، کبھی ایسا ہو، کبھی ایسا ہو، تنہائی میں بیٹھ کر ایک طرف اپنے گناہوں کو، اپنے گناہوں کی فہرست کو رکھے، اور دوسری طرف اپنے اوپر کی جانے والی رب کریم کی نعمتوں کی فہرست مرتب کرے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے کہ میرا رب کتنا حلیم ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور وہ بر وقت گرفت فرمانے پر قادر ہے لیکن گرفت نہیں فرماتا، مہلت عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ یوں جب اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا، اور یقیناً اس کے لیے مدنی ماحول ہونا ضروری ہے کہ جب بندہ اچھے ماحول، اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس اچھی صحبت کی برکت سے اسے نعمتوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں آیا تو میری ملاقات حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس میں میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، اور کیا اس گھر میں نماز ادا نہیں کریں گے جس میں نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اور کیا ہم آپ کو ستو اور کھجور نہ کھلائیں؟ پھر فرمایا، بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا فرما کر اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو ایک بندہ عرض کرے گا، اس نعمت کی علامت کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اس نعمت کی علامت یہ ہے کہ تو نے فلاں فلاں تکلیف میں مجھے پکارا تو میں نے اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیا، تو نے فلاں فلاں سفر میں میری رفاقت چاہی تو میں نے اپنی رحمت سے تجھے اپنی رفاقت بخشی۔ اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلاتا جائے گا اور اسے یاد آتا جائے گا، یہاں تک کہ ارشاد فرمائے گا، اس کی علامت یہ ہے کہ تو نے فلاں بنت فلاں کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور تیرے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی، لوگوں نے بھی اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن میں نے اس سے تیرا نکاح کرا دیا اور باقی سب کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا عبدالسلام عبداللہ بن سلام، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اسے اپنی نعمتیں شمار کرائے گا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، پھر فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل بندے کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمانے کے بعد عذاب نہیں دے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر ہفتہ وار اجتماع میں سننے والی اسلامی بہنوں, دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے اور اس کی ترغیب دلایا کرتے, اور اس ضمن میں کس قدر عبرت والی باتیں بیان فرماتے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن نعمتیں نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لائی جائیں گی, تو اللہ عز و جل اپنی ایک نعمت سے ارشاد فرمائے گا, اس کی نیکیوں میں سے اپنا حق لے لے تو وہ اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں چھوڑے گی. غور کریں, یعنی اگر ایک صرف ایک آنکھ کی نعمت یہ ہماری ساری نیکیاں لے گئی تو پیچھے بچے گا کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہماری ساری زندگیاں عبادتوں میں گزر جائیں, ریاضتوں میں گزر جائیں, نیک اعمال کرتے گزر جائیں, پھر بھی ہم اس کی نعمتوں کا شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں, حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی, اے میرے رب عز و جل, اگر میرے ہر بال کی دو زبانیں ہوں اور وہ دن رات تیری پاکی بیان کریں, تب بھی میں تیری کسی ایک نعمت کا کما حق کہوں شکر ادا نہ کر سکوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام, کہ اگر میرے ہر بال کی دو زبانیں ہوں اور وہ دو زبانوں سے دن رات میں تیری پاکی بیان کرتا رہوں, تب بھی میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کہوں شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس مصیبت سے نجات بخش دیتا ہے, پھر شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے شکر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے, یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ آسان تھا جس طرف تم گئے ہو, تو بندہ کہتا ہے, نہیں بلکہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھا جس کی طرف میں متوجہ ہوا, لیکن اللہ عز و جل نے اسے مجھ سے پھیر دیا. بسا اوقات کوئی آفت آ جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, اب آفت آ گئی, مصیبت آ گئی تو واویلا مچانا شروع کر, بالخصوص عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے, میت ہو جائے یا اور کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے, تو اس میں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ واویلا مچاتی ہیں, رونا دھونا زیادہ کرتی ہیں, اور یوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کو بھول کر اس ایک مصیبت پر واویلا مچاتے ہوئے بسا اوقات کفریات تک بک دیتی ہیں. اور اس کی معلومات اگر لینا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے, 28 کلمات کفر, یہ مختصر سا رسالہ ہے, اور اگر مزید اس کی وضاحت کے ساتھ تفصیل پڑھنا چاہیں تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ امیر اہل سنت کی تصنیف ہمارے پاس موجود ہے. تو ایسے مواقع بالخصوص جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے, پریشانی آ جائے, ایسے میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مصیبت نازل فرمائی, اگر بندہ اس مصیبت پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس صبر پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا, اور اس صبر پر ملنے والا اجر یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، بالخصوص مصیبتوں کے وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کی عادت بنانی ہے، شکر کی عادت بنانی ہے، خود کو نیک بنانا ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی ہمیں ایک عظیم مدنی مقصد دے رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس ضمن میں اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، تو ان مدنی انعامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ان مدنی انعامات میں بھی صبر و شکر والے مدنی انعام کا بھی ذکر ہے۔ تو یوں انشاءاللہ عز و جل جب ہم صابر و شاکر بنیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا شکر کرتے جائیں، اور اگر کوئی نعمت ہمیں نہیں ملی تو اس پر غم نہ کریں کہ اگر مجھے یہ نعمت نہیں ملی تو اس کے علاوہ بہت ساری اور نعمتیں ملی ہیں، اس پر شکر ادا کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لو۔ حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عافیت پر شکر کرنا مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی بندہ خوشحالی میں ہے، اب خوشحالی میں عافیت میں وہ جو نعمتیں اسے مل رہی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، تو یہ اس کا شکر ادا کرنا مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہب رحمت اللہ تعالی علیہ نے عید الفطر کے دن کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اگر ان لوگوں کے روزے قبول کر لیے گئے تو یہ شاکرین کا طریقہ نہیں ہے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں کیے گئے تو یہ خائفین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم بھی غور کریں، عید آتی ہے، رمضان شریف گزرنے کے بعد عید الفطر، ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا سنت بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نعمت والے دن بھی جس میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس نعمت والے دن اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے پھر نافرمانی کے ذریعے اس کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسوں کو تنبیہ کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جب ہنستے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر ان لوگوں کے روزے قبول ہو گئے تو یہ شاکرین کا طریقہ نہیں ہے، یعنی اگر قبولیت کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں تو شاکرین کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں کیے گئے تو اب یہ ہنس رہے تو یہ خائفین کا طریقہ نہیں ہے۔ خائفین تو ہر وقت اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ کہیں میری عبادت رد نہ کر دی جائے اور میرے رب کی بارگاہ سے مجھے دھتکار نہ دیا جائے، ڈرتے رہتے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے، جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر میں ہو جس میں قیام کی طویل مدت بھی قلیل ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا، ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے اور نشانات عظیم تھے، انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھروں کی چٹانیں کاٹی اور سخت گرفت اور ستونوں جیسے جسموں کی قوت کے ساتھ شہروں میں گشت کیا، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا ذکر بھلا دیا۔ اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی بھنک سنتے ہو، وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں راتیں بسر کرتے اور ندامت کے ساتھ دن گزارتے تھے۔ پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے رہ گئے، اور جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب، اس کی نعمت کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدم گھروں کے اثرات دیکھتے رہ گئے۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے اور دنیا عارضی ہے اور زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نہ عفو درگزر رہا نہ ہی نرمی، بلکہ برائی کا کیچڑ باقی ماندہ، رنج و غم، عبرتناک ہولناکیاں، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پے در پے زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے۔ ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی، بس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈالا تو وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود کو تیار رکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں، اے کاش ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرنا نصیب ہو جائے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس سے آج ہم وابستہ ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے کاش اس مدنی ماحول اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، جو بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اے کاش اس مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت نصیب ہو جائے۔ اے کاش امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم دین کے کام میں مصروف ہو جائیں اور اپنے اپنے ذیلی حلقوں علاقوں میں دعوت اسلامی کے دیے ہوئے طریقے کار کے مطابق سنتوں کے پیغام کو عام کرتے چلے جائیں، اور یوں خود بھی نیکیوں پر استقامت پاتے چلے جائیں اور دوسروں کو بھی نیک ماحول سے وابستہ کرنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں، خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ انشاءاللہ عزوجل اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل معاشرے میں ایک مدنی بہار آ جائے گی، ہر طرف ایک بار پھر سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا، ہر شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بن جائے گا اور یوں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کئی بگڑے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے، جو کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور ناشکری کر کے، رب کریم کی نافرمانی کر کے، گناہوں کا بازار گرم کر کے، خود برائیاں کر کے، دوسروں کو برائیاں کرا کے اس معاشرے کا ناسور بن چکے تھے، الحمدللہ عز و جل جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو کتنوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ کتنے ہی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو کل تک بے حیائی اور برے کاموں میں مصروف تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور امیر اہل سنت کی مبارک نظر سے راہ راست پر آ گئے ہیں، سنتوں کے پابند بن گئے۔ اسلامی بھائیوں نے اپنے سروں کو اماموں کے تاج سے سجا لیا، چہروں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی سے جگمگا لیا. اسلامی بہنوں نے اپنے آپ کو اپنے وجود کو مدنی برقعے میں چھپا لیا. الحمدللہ عز و جل یہ مدنی انقلاب دعوت اسلامی نے برپا کیا ہے. آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق مل جائے. آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ جانی مالی تعاون کے لیے بھی تیار ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کے پیغام کو عام کر رہی ہے. کئی شعبہ جات میں دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے اور اب وقت ہے اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے. تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے لیے خوب خوب مدنی عطیات جمع کر کے اس نعمت کا شکر ادا کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ترقی کے لیے خود بھی کوششیں کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی ہمیں تم اپنا بنا لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین کے 17 حروف کی نسبت سے چھینکنے کے آداب اور اس کے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل پیش خدمت ہیں. دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر ایک، اللہ عزوجل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے. نمبر دو، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم کرے. نمبر تین، چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت یعنی بے وقوفی ہے. نمبر چار، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. خزائن الاحسان صفحہ 3 پر تحتاوی کے حوالے سے ہے، چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے. بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، نمبر 1 بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل فرمائیے اور پڑھیے اور سنتیں سیکھتے چلے جائیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اسلامی بھائیوں کے لیے جو سفر کرتے ہیں یہ بھی سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مدنی قافلوں میں تمام اسلامی بھائی سفر فرمائیں اور اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں بھرے اجتماعات میں آنے اور سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں کو سفر کرنے اور اسلامی بہنوں کو اپنے محارم کو سفر کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.